ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตริน คนทุกคนมีค่าอยู่ตรงหัวใจ หนุ่มชาวรัสเซียฆ่ากันในเกมออนไลน์ไม่พอตามมาฆาตกรรมกันในโลกความจริงคนสมัยนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะเติบโตมากับเกมไม่พอยังตายไปเพราะเกมอีกสงสัยคงเห็นเกมเป็นชีวิตของตัวเองจริงๆกันไปละคนตายก็ไม่ใช่อายุน้อยๆปาเข้าไปตั้ง33แล้ว ชีวิตมันไม่ง่ายอย่างในนิยายมีทุกและมีสุขเปลี่ยนเวียนเสมอไปอ ีกหน่อยอาจได้เห็นการตามราวีกันนอกเกมบ่อยกว่าที่เป็นอยู่ครับเพราะไม่นานเกินรอเราจะมีหมวกอิเล็กทรอนิกส์ล้ำยุคสวมแล้วมันจะหลอกสมองของเราให้เห็นโลกอีกใบหนึ่งเป็นจริงเป็นจังจับต้องได้เหมือนอย่างที่คุณกำลังเห็นและได้ยินอยู่ในโลกใบนี้พอหมวกไฮเทคดังกล่าวถูกนำมาประยุกต์กับเกมบนอินเทอร์เน็ตเด็กยุคหน้าจำนวนมากจะเติบโตขึ้นมาพร้อมกับอุปาทานว่ามีโลกอยู่สองใบใบหนึ่งมีหน้าที่ให้กำเนิดเลือดเนื้อส่วนอีกใบเป็นหลักแหล่งสิงสู่ที่แท้จริงของจิตวิญญาณโลกที่ประกอบเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยดินน้ำไฟและลมใบนี้มีข้อจำกัดตามกรอบของธรรมชาติส่วนโลกที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์อาจแหวกทุกข้อจำกัดได้ด้วยพลังจินตนาการพูดให้ฟังง่ายคือถ้ามนุษย์สามารถจินตนาการถึงสวรรค์ได้ในการอันใกล้มนุษย์ก็สามารถสัมผัสสวรรค์หรือกระทั่งเกินสวรรค์กันได้แต่อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าก็ขอให้ดูแนวโน้มจากปัจจุบันทุกวันนี้เหล่ามนุษย์เสพความบันเทิงแบบไหนกันโดยมากคำตอบคือสิ่งที่คุณเห็นจนคุ้นตาเราได้ข้อสรุปกันจากสารพัดภาพยนตร์และเกมนานาว่ามนุษย์ยุคนี้ชอบความตื่นเต้นในฉากไล่ล่าหฤโหดแบบนรกมากเสียกว่าความเย็นใจในฉากสงบผาสุกแบบสวรรค์จิตแบบมนุษย์เป็นอะไรครึ่งๆกลางๆระหว่างรับสันติแบบเทพกับโปรดปรานการไล่ล่าฆ่าฟันแบบสัตว์ป่าและมนุษย์ก็เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีกระตุ้นสันดานดิบแบบสัตว์ป่ามากกว่ากล่อมกล่าวจิตใจให้อ่อนโยนจากการสุ่มสำรวจพบว่าเกมมีแนวโน้มจะโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออกวางในตลาดสามัญไม่ต้องลักลอบซื้อขายกันแต่อย่างใดด้วยสิ่งที่ทำให้คนฆ่าคนคือความเจ็บใจและเราก็มีเครื่องมือกระตุ้นความเจ็บใจให้แก่กันและกันแรงขึ้นทุกทีถ้าภาพของความเมตตาและการให้อภัยไม่ผุดขึ้นกระทบตากระทบใจคนในโลกมากกว่านี้ในที่สุดพวกเราจะหลงลืมว่าตนเองเป็นมนุษย์และสำคัญตัวว่าเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่เพื่อเสพความบันเทิงในแบบกระหายเลือดรูปเดียว และมีสุขเปลี่ยนเวียนเสมอไปยอมรับและเรียนรู้ให้เข้าใจนี่คือชีวิตคือความจริงไม่ใช่ความ